तो क्या रेडियो पर सिर्फ मैच की कमेंट्री भी नहीं सुन सकते? हाँ हाँ, रेडियो पर कमेंट्री सुनेंगे तब भी दिल में गुदगुदी होगी कि यार क्यों ना टीवी पर देख लें। जब एक टीवी मौजूद नहीं था जिन दिनों हम लोग जब छोटे थे तो खाली रेडियो पर कमेंट्री आती थी, टीवी नहीं तो रेडियो में भीड़ होती थी। अब तो मेरा ख्याल रेडियो चलाता भी कौन था, कौन सा था टीवी से खाली है? बल्कि पता नहीं रेडियो पर कमेंट्री आती थी या नहीं आती, वल्ला वाला आती तो फॉर्मुलिटी के लिए आती होगी, सुनता सुना तो शायद ही कोई हो, अगर बिलफर तो सुनता भी है तो नाजायज चीज का तमाशा भी नाजायज है। रेडियो पर कमेंट्री कब सुनेगा? जब इसको पसंद है जभी तो सुनेगा, खुश हो रहा है पसंद करता है तो गुनाह में शरीक तो हो ही गया ही, जबकि दिलचस्पी से वो इसको सुन रहा है, इसलिए रेडियो की कमेंट्री सुनना भी नाजायज है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب